Hey, Kraker M. Goedemorgen. Goedemorgen. Middag. Het is middag alweer. Avond, middag. Ja, het is een prachtige dag. Het is fantastisch, joh. Heerlijke dag. Ja. Ja. Ben je al druk geweest vandaag? Eigenlijk valt het wel mee. Okay. Ik ben vandaag niet zo heel druk geweest. Gisteren wc in ieder geval af kunnen maken. Ja, die wc. Dat is wel. Misschien kun je toch even een rondleiding geven. Ja, want, het is goed lopen vandaag. Ja, het is natuurlijk een tijdelijke oplossing, maar voorlopig is het wel, met de middelen die we hebben. Middellange termijn, zou ik zeggen. Misschien voor een paar weken, misschien voor een maand of zo. Ja. Maar het is eigenlijk wel de bedoeling om even een goede, fatsoenlijke wc te bouwen. Ja, ja. En dat is heel moeilijk. Trouwens, even voor de... kijk, we hebben dus hier een kruispunt eigenlijk. Oh. Dat is al, ja, we moeten even de... Kijk, en dan gaan we hier een bordje neerzetten. Ja. En dan doen we de poep weg, poep die weg. Kant op. Ja. En pisstraat, die kant op. Ah, dat is de pisstraat. Ik had erover gehoord, maar ik heb het nog niet gezien. Daar de P-plaats eigenlijk. De P-plaats, ja, ja. De PP. Ja, ja. Pisplein. Pisplaats. Pipi. Vind je dat een goede naam, Poepweg? Ja, ik vind het wel een wel toepasselijk, weet je wel. De poep gaat daar ook weg. Dus gaat de poep weg. Dus we gaan nu over de poepweg naar de poepweg. Poepweg naar de poephuis. Poephuis, ja. Poepweg, poephuis. Het is een soort iglo van zeil, hè? Het is een blauw monster geworden. Ja, dat kun je goed zien vanaf overal. Ja. Ja. Dacht ik dat het wel een goed idee zou zijn. Ja. Van flexibel materiaal. Ja, en ik zie dat er er is alweer wat losgekomen. Oh, even die balkjes. Oh jee. Maar dat los ik zo wel op. Het is een onderhoudsgevoelig object. Ja, het is een beetje provisorisch gedaan met de boom die er in de bij staat. Want ik had wel allemaal van die balkjes. En ik kan ook wel geraamte maken, weet je al. Maar toen zag ik al die takken. Ik denk, eigenlijk is het gewoon veel leuker om gewoon de natuurlijke vorm van die boom gewoon te gebruiken. Ja. En je ziet het ook als je erin zit. Ja, dat er een soort takken hier en daar nog ziet zitten. Dus het heeft nog wel een natuurlijke vibe. Het is bij de Green Tribe. Organische vorm. Vormt het zich in de takken zo? Dat is het mooi. Is wel heel ruim, dat wel. En er werd al een beetje gegeind van: oh, is er nog plek voor een jacuzzi of voor een douche? En jij doet toch als professional tegelfiguur, doe jij? Ja. Ik maak wel badkamers en wc's, dat klopt inderdaad. Dit is nu. Tegels ophangen? Tegen het zeil aan. Nee, wel een keer een mooi tegeltje over. Ja, dat denk ik wel. Ik ben denk bij die volgende wc. Eerst een tegel opgehangen door Mark. Die volgende wc die wil ik wel graag bouwen. En dan wil ik daar wel in gaan tegelen. Okay. Dat lijkt me wel helemaal fantastisch. En dan misschien kunnen we het leuk maken met vanaf we van die tegeltjes hebben. Waarvan dan iedereen zelf wat op die tegels kan schrijven. Voordat we hem plaatsen. Dat is natuurlijk wel heel erg tof natuurlijk. Dat lijkt me wel heel erg heel gaaf. Ja. Ja. Mooi. So it's definitely hand having, and there are more of them, but you know, you can never get less than 5 of them at a time anyway. But they're not here for us, they're here for the others. Yeah, but we're not we far. Have to keep looking. Yeah, exactly. Yeah. Vince is already over there. Somebody else is over there with another native Dutch. But they're not talking to them, or? No, they're busy with something over there. Okay, but, like, I mean, don't pull them. I don't think it's going to be a problem. No. But we shouldn't pull them. Nice to be aware that they're there. Cheers, thanks. Dus dat is de volgende, maar we moeten even naar binnen, want de wind... Ik merk wel dat ik inderdaad even een rol met duct tape even mee moet nemen, maar dat komt We kunnen even investigaten, even een status rapportje. Misschien is het de hendel inderdaad, en die hendel... Ah! Het is nog niet helemaal genoeg voor blote voeten. Dus de hendel in de deur open, dan geef ik aan dat die... Dat hij bezet is. Dan stap je naar binnen. En dan staat er de troon. En dan staat er hier een tak met een paar. Oh, kijk. Oh ja. Te gek. En dan moet je wel een beetje privacy. In de microfoon praten. Dan ben je een beetje privacy. Ja. En dan, dan heb je nu natuurlijk zeeën van ruimte. Ja, en best veel voorzieningen ook. Ja, ik heb een rol wc-papier en daar zit een bakje met waar de wc-papier ook in kan. Oh ja. En daar zit doen we dat apart? Dat is gebruikelijk bij de Green Tribe dat apart gebruikt. Ja, maar dat is ook eigenlijk nergens voor nodig. Heb dat ook gehoord, dat het inderdaad, want het meeste papier dat vergaat sowieso al binnen 2 weken. Dat is meestal niet een probleem. Is gemaakt om te vergaan. Dus eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn. Maar ik kan me voorstellen. Maar dat maakt niet uit. Maakt het niet uit. Geeft niet. En ik denk, het heeft ook een beetje te maken met dat ze hoe je het weg wil krijgen. Weet je, want ik weet dat ze bij de Green Tribe hadden ze dan een soort gierputje, zeg maar. Nee. En daar ging het. Nee. Oh, dat dacht ik. Nee, er was zo'n kooi van een IBC-tank. Ja, daar waar het dus in ging. En daar hadden ze gaas omheen tegen de ratten. Ja. En dan gooi je al die poep gewoon in. Ja. Nou ja, en dat laat je gewoon heel hard staan. En dan composteert het. En dan is het grond. En dan kan je gewoon weer groente maken. Perfect. Ja, dat zou eigenlijk wel het mooiste zijn om dat weer te doen. Maar waarschijnlijk is dat dan snel vol. Of zo is het ook weer per se. Dat gaat waarschijnlijk beetje, iets sneller vol. Ja, dat is wel een ding natuurlijk, zo'n bak stront in je achtertuin. Ja, nou goed, maakt niet uit. Dat ruikt wel een beetje. Weet je, dus het, ja. En wat er nog banden over. Dus dan konden we mooi, dan blijft het een beetje staan. Dan gaat het niet om. Een caravan vol banden gevonden. Ja, dat gevonden. Er was iemand die gaf aan dat er een caravan stond ergens in de Zaandam. Ja. En dat stond op iemands terrein en die wilde daar zo graag vanaf. Ja. En iemand had het daar ooit neergezet, nummerplaten eraf gehaald en is gewoon weggereden. En dat stond er al 6 maanden. Ja, dus die had zoiets van, als iemand hem mee wil nemen, graag, weet je wel. En er was wel wat aan stuk, hoor. Maar het was wel goed genoeg om mee de weg op te gaan. Ja, veilig. Ja. Dus, veilig om op te gaan. Ja, is het goed. Dan heb je een woning. We hebben hem gewoon meegenomen. En die staat nu hier ook. En er stonden allemaal van die banden in, inderdaad. Ja. Heel apart. Maar wij kunnen ze wel goed gebruiken, die banden. Ja, die banden zijn te gek, joh. Ja. Maar ook die containertjes, dat zijn er. Die containertjes, zaten er ook allemaal in. Ja, te gek. Dat is allemaal van spullen uit die... Weet je wat wij vroeger... ik heb een onwijs crimineel verleden. Oh ja, is dat zo? Maar spannend, vooral klimaatcrimineel. Jezus. Maar we hadden vroeger een wielen- en bandenbedrijf in de grote schuur bij mijn vader. Ja. Dus er was een enorme doorloop van banden en zo. Dus die hadden de hele tijd heel veel banden over. Ja. En mijn vader gebruikte die voor de graskuil, om op de graskuil te gooien, op het plastic, zodat het goed blijft liggen en zo. Dat is ideaal. Veel beter dan zandzakken. Maar er waren nog veel meer banden natuurlijk. Dus af en toe gingen wij met de trekker, met een karretje banden, gingen we het land in. En dan midden in het land stapelden we die banden op. En dan gooiden we daar rotzooi in. En dan gooiden we daar diesel op. En dan staken we daar de fik in. En dan was het een zwarte rook, jongen. Jezus Christus. En dan was je er vanaf, zeg maar. Nee, dat was gewoon voor de lol. Dat voor de lol zelfs? Ja. Wauw. Ja, het is fikkie steken. Ja, dat is wel een behoorlijk fikkie. Freestyle. Zo, Jezus. Ja. Dus ik geef wel toe dat ik een klimaatcrimineel verleden heb, Dan ben je toch aardig wel een goedmaker, Nathan. Probeer dat. Het is wel schuldgevoel. Probeer dat. Hè. Nee, maar het is gewoon veel leuker om er wat moois van te maken. Ja, dat is natuurlijk ook. Het is hartstikke bruikbaar, ook hartstikke nuttig materiaal. Ja, joh. Ja. Maar dat is voor mij ook gewoon wat waar de Green Tribe over gaat. Ik bedoel, het is een ongelofelijke teringbende, maar je kan er beter wat moois van maken met wat je wel hebt. Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, nog een stuk touw. En dat lukt vrij aardig, vind ik altijd, bij de Green Tribe. Ik vind het geweldig, want je bent eigenlijk van troep ben je iets nuttigs aan het maken. Ja. Weet je? En zo hoort het ook. Ja. Ja, ik doe het thuis ook. Ik doe altijd afval sorteren, want op maandag is grof vuil. En dan haal ik alle plantenbakken, die zet ik bij mij op de hoek van de straat. Ja. En dan fiets ik even naar de Green Tribe en dan haal ik al die grond weg, want die moet gered worden. En die gooi ik dan in die plantenbakken. Nou ja, voor de rest hoef ik niks te doen, want dat gaat vanzelf. Doe je allemaal. Ja, goed idee. Ja. Kijk, heb je nog een stuk touw gevonden? Wacht even. Ja. Oh ja. Het zeil moet nog. Ja, die was een beetje aan het wapperen, hè? Ja, maar dat... En daar zit nog een los touwtje. Ja, daarom. Dus ik denk dat het wel... Kijk, dat komt helemaal goed. Het is wel fijn dat het zo'n mooie ventilatieopening heeft aan de achterkant. Ja. En dat is eigenlijk gecombineerd met een prachtig uitzicht. Dat als je omkijkt. Ja. En, misschien een achteruitkijkspiegeltje. Dat zou misschien wel. Ik zag nog een paar van die caravanspiegels liggen. Hey. Hey. Wat denk je? Ik vind het een goed idee, Hans. We vinden wel een tak waar we die aan vast kunnen maken. Ja. Dat lukt wel. Ja. Misschien. Deze ook nog. Om niet terug te lopen. Oh, daar zit nog een touwtje op. Nou, wat een luxe. Ja, hij moet misschien ook een beetje aan de grond vast nog. Nou ja, anders als de wind van die kant komt, als hij dan heel hard blaast, dan neemt hij de hele wc, begint te vliegen misschien. Nou ja, dat is inderdaad van of hij stormbestendig is, dat weten we nog niet. Of je stormbestendig is, nee, dat weten we nog niet. Moet nog even getest worden. Maar dat, nou, dat duurt nog wel even, denk ik, want het wordt lente. Oh, wat lekker. Ja, morgen 20 graden schijnt. Oh, heerlijk. Dus ja. Party time. En vanavond. En werktijd ook op de Green Tribe, want ik denk dat we het mooie weer moeten gebruiken om. Ja. Om eens eventjes de vaart erachter te zetten, want ja. Zometeen gaat het regenen. Moet ook wel, hè? Dan zakken we weg. Dat moet ook wel. Nu kan het nog. Ja. Maar ja, dan moeten we wel eerst weten dat we moeten wel eerst zeker weten dat ja. We hier kunnen blijven. Hè. Dat ja. Is toch wel weer een vereiste. Nou ja, ik denk dat het wel ook van enige overtuigingskracht zou getuigen als wij hier gewoon onze wooncontainers gewoon neerzetten. En zeggen van nou, kom maar op met je. Ik denk dat het zou kunnen helpen als we er in ieder geval eentje plaatsen. Of misschien wat meer hierheen kunnen brengen. Ja, nou ja, minimaal één is al een goed begin. Ik vind het goed idee. Ja hoor, ik teken ervoor. Ja. Ja. Ah, kijk, we hebben één handtekening binnen, dus we kunnen nu weer. Ja, nee, maar ik, uitermate veel complimenten van het Pattenpoel wc-testteam. Ik ben zelf wel tevreden met deze tijdelijke oplossing. Ik heb hem nog niet praktiserend gebruikt. Nou, ik zou u maar, uitnodigen dat te ja, dat wordt nog ingewikkeld vandaag. Want ik ga op een gegeven moment ga ik toch even naar huis. Ja, ik moet ook inderdaad weg. Ja. En ik weet niet of ik dan al behoefte heb gehad. Oké, okay, nou ja, je mag het ook bewaren voor een volgende keer. Hè? Ja. Het blijft nog wel eventjes als het goed is. Ja. Ja, want op zich ben ik heel regelmatig, maar dat is heel erg thuis gebaseerd. Het enige wat ik nog mis is een opstapje. Oh ja? Ja, want eigenlijk als je erop zit, sta je een beetje op je tenen. Oh ja, oh, eigenlijk dat is echt nog een goed idee. Als je een blok hebt ook, eigenlijk wat misschien blok weg kan als iemand denkt van godverdomme, ik heb lange benen. Precies. En, of half. Want op dit moment is alleen Ronald en is eigenlijk de enige die denkt van nou, dat is een mooie hoogte dit. Dat je erop of op de voorkant. Ja, nou ja, eigenlijk zo hoog als dat blauwe hoedje daar dan. Eigenlijk, ja, dat zou eigenlijk al genoeg moeten zijn. En dan zit je al net even lekkerder met je voeten. En... En dan, nou, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Het knijpt het ook een beetje dicht. Hè? Ja. Nou, we gaan weer over het poeppad. Poepweg. Terug. Oh, de poepweg. Daarom hebben we bordjes nodig. Ja. Ja, we raken in de war van al die namen. Hè? Ja. Poepweg. Ja, en dan komen we bij het kruispunt met pis P-plaats. Ja. Ja, en ik was ook nog van plan om een hele ronde af te maken nog, langs de randen van het gebied. Ja, oké. Maar toen ging ik opeens de P-plaats maken, dus ja. Oh ja, en ik heb nog een kijkersvraag. Oh, wat is de kijkersvraag? Oh nee, lieve luisteraarvraag. We hebben een kruiwagen met riet per ongeluk. Oh. Ja, dat komt door die P-plaats. Ah. Want ik dacht ik maak plaats, maar toen was ik opeens riet aan het oogsten. En wat gaan we dus doen met die riet? Volgens mij kun je dat niet vlechten of zo? Ja, riet vlechten. Oh, dat, volgens mij kunnen we hele mooie dingen van maken. Nou, een hek. Onder andere. Want die kruiwagen daar, dat is 1 meter sloot. En er ligt zoveel riet hier dan. Ja. Kunnen we gewoon... bizar veel. Eigenlijk kun je er heel veel mee doen, hè? Ja. En dus, lieve luisteraar, we hebben een quizvraag. Wat gaan we doen met het riet? Heeft iemand gaan we bijvoorbeeld het hek ermee vlechten wat we nodig hebben?